श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के तीसवें श्लोक की चर्चा कल तक हुई। भगवत भक्तों को अनंत फल मोक्ष की प्राप्ति होती है, वस्वादि देवताओं का यजन करने वालों को अपने यजनीय वस्वादि देव भाव की प्राप्ति होती है। तो भगवान अपने भक्तों को ही मोक्ष दिलाते हैं और वस्वादि देवताओं के भक्तों को संसार प्राप्त कराते हैं। तब तो भगवान में जीवों के तरह ही राग द्वेष वत्ता प्राप्त होगी। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए 29वें श्लोक में भगवान ने कहा, मैं तो प्राणी मात्र के लिए एक जैसा हूँ, समो अहम सर्वभूतेषु। जैसे अग्नि सभी प्राणियों के लिए एक जैसा ही व्यवहार करती है, अपने पास में जो भी आता है भेदभाव किए बिना उसके शैत्य जनित कष्ट को दूर करती है स्वयं के समीपवर्ती होने मात्र से। अग्नि के समीप में पहुंचना या न पहुंचना ये प्राणियों के प्रयत्नाधीन है। जो जो अग्नि के समीप पहुंचता है अग्नि शैत्य से होने वाले उनके कष्ट को दूर करता है, जो नहीं पहुंचता वह शैत्य जनित कष्ट से पीड़ित रहता है। तो इस प्रकार इसमें अग्नि में कोई राग द्वेष नहीं कि अपने समीपवर्ती जो है उनके प्रति राग इसलिए कष्ट दूर कर रहा हो, और जो दूर है उनके प्रति द्वेष इसलिए उनके कष्ट को दूर नहीं कर रहा हो अग्नि शैत्य जनित, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही भगवान कहते हैं मैं अग्नि के तरह हूँ, अग्नि जैसे राग द्वेष रहित होकर के वो किसी के कष्ट को दूर करता है, किसी के कष्ट को दूर नहीं कर पाता चाहने पर भी जो दूरवर्ती है उनके, ऐसे मेरा कोई न द्वेष है न कोई प्रिय है, राग द्वेषास्पद मेरा कोई नहीं है, किसी के प्रति मेरा न राग है न द्वेष है। ये है कि मेरे पास जो आते हैं मोक्ष की कामना से तो उनकी कामना को मैं पूरा करता हूँ, और जो मेरे पास आते हैं अन्य कामना से संसार की कामना से तो मेरी प्रतिज्ञा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मेरे पास जिस अपेक्षा से आते हैं उनकी अपेक्षा की पूर्ति करके उन पर मैं अनुग्रह करता हूँ। अनुग्रह का स्वरूप भी यही होता है कि जो चाह रहा है उसकी चाह की पूर्ति कर लें। तो संसार चाहने वाले जो मेरा वशवादी स्वरूप है उसका यजन करते हैं, और उस स्वरूप का यजन करके मैं उन्हें मेरे उस स्वरूप से जो अपेक्षा है उनको उस अपेक्षा की पूर्ति करके अनुग्रहित करता हूँ। वो संसारी चाहते हैं स्वर्ग आदि, वो दे देता हूँ, और मेरे जिज्ञासु भक्त हैं मुमुक्षु भक्त हैं वो चाहते हैं मुक्ति, उन्हें मुक्ति देता हूँ। इसलिए कहते हैं कि ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। वो स्वाभाविक स्थिति ऐसी बनती है वे मेरा भजन मेरे लिए ही करते हैं तो उनका मन मेरे में ही लगा रहता है, तो इसलिए मेरे लिए मेरे पास आए हुए के मन में मैं ही अभिव्यक्त होता हूँ। संसार के लिए मेरे पास आते हैं या अन्य देवता त्मक जो मेरा एक स्वरूप है उस स्वरूप का आयोजन करते हैं, तो उनके बुद्धि में अभिव्यक्ति संसार की ही होती है। अपेक्षा में अंतर है, अग्नि के समीप में पहुंचने वाला, अग्नि के दूर रहने वाला, जैसे शैत्य को एक दूर कर पाता है और जो दूर है वो नहीं कर पाता, ऐसे ही अपेक्षा मन में जिसकी है माना जाता है उसी के समीप व्यक्ति है। तो अपेक्षा परमात्मा की मात्र होगी, मोक्ष तो परमात्मा ही है, ब्रह्म भावश्च मोक्ष भाष्कर भगवान कहते हैं। तो मोक्ष की अपेक्षा का अर्थ है परमात्मा की अपेक्षा, और अपेक्षाएं अंतकरण में नहीं है, मात्र मोक्ष की अपेक्षा है, तो उन्हें भगवान की ही प्राप्ति होती है। और जिसकी अपेक्षा है उस वस्तु में मन है, वो वस्तु उस मन में अभिव्यक्त होगी, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। स्वर्ग आदि में जिनका मन लगा हुआ है उन्हें स्वर्ग आदि प्राप्त होता। तो भगवान की भक्ति भगवत प्राप्ति कराती हैं और सुकर भी हैं, ये चर्चा हुई। इसलिए यहाँ विधेय है भगवत भक्ति, तो विधेय अर्थ की प्रशंसा की जाती है, महत्ता बताई जाती है। तो कहते हैं मेरी भक्ति का महात्म्य भी श्रवण करो। तो भगवान की भक्ति का महात्म्य बताते हुए कहा गया कि जो संसार में सुदुराचार है, अति कुत्सित कर्म करने वाला है, निंदित कर्म करने वाला है, लेकिन किसी निमित्त वशात यदि अंदर से परिवर्तन होकर के मेरे विषय में अनन्य भक्ति उसके हृदय में आ जाती है, पूर्व जन्म का ही कोई ना कोई अच्छा संस्कार वह प्रकट हो जाता है। नहीं तो नारद जी कई लोगों को मिलते हैं, लेकिन रत्नाकर का कोई एक संस्कार पहले का ऐसा जग गया, हाँ, और एक वाक्य मात्र से उनके बुद्धि में ऐसा आ गया नारद जी के, और फिर अनन्य भक्त बन करके दृढ़ निश्चयी होकर के जो नारद जी ने साधना बताई उसी साधना में लगे रहे, वाल्मीकि बन गए। तो ये इस प्रकार का कोई संस्कार बन जाता है तो माना जाता है अनन्य भाग। तो भजते माम अनन्य भाग, तो ऐसा सम्यक निश्चय जिसका हो चुका है उसे उसके वर्तमान भक्त होने से पहले जो आचरण थे उन आचरणों के कारण दुराचारी समझना भक्त होने के बाद भी ये उचित नहीं है। भगवान कहते हैं कि साधुरेव समन्तव्य, साधु शब्द का अर्थ है सदाचार संपन्न, एवकार व्यावर्तक है दुराचार का। अनन्य प्रेम जो भगवान के प्रति है, भक्ति है, उन पापों को निर्बीज कर देती है, असंश्लिष्ट कर देती है। उपकोशल विद्या में, उपकोशल विद्या यानी उपासना, ये भी तो भक्ति है, उपासना ही भक्ति। तो उसमें उसका फल बताया ना कि जैसे पुष्कर पलाश को पानी का संपर्क नहीं होता पानी में रहने पर भी, ऐसे भगवत भक्त को पाप कर्म का संश्लेष्ट नहीं होता। एवं एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यते। तो वो दुराचार उस अंतकरण से संश्लिष्ट नहीं होता। अंतकरण जिस वस्तु से संश्लिष्ट हुआ है वो असंग परमात्मा है। तो मन जिस वस्तु से संश्लिष्ट होता है उस वस्तु के गुण या दोष उसमें आते हैं। तो परमात्मा का एक असंश्लेष गुण है, असंगता गुण है, और उस असंगता रूप गुण से युक्त मन हो जाता है भक्त का। तो उसमें भी फिर परमात्मा को छोड़ करके अन्य वस्तु का संग नहीं होता। जो पहले से उपाधि के द्वारा कुछ हुआ था वो भी चला जाता है। इसलिए अब जो भी दुराचार उसका था वह सारा दुराचार मेरा अनन्य भक्त बनने के कारण, मेरी असंगता अपहत पापमत्व रूप जो गुण है उसमें आने के कारण वह स्वयं भी अपहत पापमा बन गया। और साधुरेव समन्तव्य, वो मेरा अनन्य भक्ति संपन्न भक्त साधु हैं, सद्वृत हैं, सदाचार संपन्न ही उसे समझना चाहिए। क्योंकि भगवत भक्ति ये सदाचार का फल है, और यदि वह भगवत भक्ति रूप फल किसी में दिख रहा है तो समझना चाहिए उसका कारण सदाचार भी उसमें जरूर है। बिना सदाचार के वो नहीं आती, इसलिए उसे साधुरेव समन्तव्य, और उसका ठीक से निश्चय हो चुका है, सम्यक व्यवस्थित हो ही सा। क्यों उसे सद्व्रत मानना चाहिए? तो सदाचार का फल है कि परमात्मा ही एक नित्य वस्तु है और नित्य सखा है, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया के अनुसार। बाकी तो जब तक प्रारब्ध है तब तक एक दूसरे से मित्र भाव या शत्रु भाव करता है, वो नित्य सखा नहीं है। और परमात्मा जन्म जन्मांतर के सखा है, और फिर एक स्थिति में मन पहुंच जाता है तो स्वरूप ही है। ये निश्चय, ये सम्यक निश्चय है, और ये निश्चय होता है एक प्रकार से अच्छी तरह से विवेक, और विवेक होता है शुद्ध अंतकरण में, और शुद्ध अंतकरण होता है सदाचार से ही। उसे साधु क्यों मानना है? तो कहते हैं सदाचार का फल जो नित्यानित्य वस्तु विवेक है चित्त शुद्धि द्वारा, वह नित्यानित्य वस्तु विवेक रूप सम्यक व्यवसाय उसके अंदर दिख रहा है। जिसे नित्यानित्य वस्तु विवेक होता है वह अनित्य से अपने मन को निकाल लेता है, वैराग्य होता है उसमें, अनित्य में राग द्वेष नहीं करता, नित्य की ही आकांक्षा करता है। यह सम्यक व्यवसाय का यानी निश्चय का फल है, नित्यानित्य वस्तु विवेक का फल है अनित्य के प्रति वैराग्य और नित्य के प्राप्त की तीव्र आकांक्षा। हाँ, इसलिए ये उत्तरार्ध जो है उसमें हेतु बताया जा रहा है। भगवान के प्रति भक्ति तो पहले भगवत प्राप्ति की इच्छा होगी तो भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करेगा, अनन्य हाँ महत्व बैठेगा। तो सम्यक व्यवसाय हुआ, भगवान का महत्व बैठा, तो उससे भगवान का भजन करता है। भगवान का भजन जैसे श्रवण मनन निधि ध्यासन, तो मुमुक्षा संपन्न होगा उसके बाद करेगा ना। नित्यानित्य वस्तु विवेक पहले है, उसका फल है इधर अनित्य से वैराग्य, और नित्य जो भगवान है, मोक्ष की इच्छा को या भगवत प्राप्ति की इच्छा को, वो फिर वो जानेगा कि भगवत प्राप्ति किससे होती है, तो भगवान की अनन्य भक्ति से। तो भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए श्रवण मनन निध्यासन में लगेगा। ये जिज्ञासा, साधन की जिज्ञासा, जिज्ञासा पूर्वक साधन जानेगा, वो अंतरंग जो साधन बताए ज्ञान के वो करेगा, और फिर अनन्य भक्ति जैसे बताइए वैसे उसके जीवन में आएगी। ये सम्यक व्यवसाय एक प्रकार से नित्यानित्य वस्तु विवेक है। तो सम्यक व्यवसितो ही स, उसका ठीक से निश्चय हुआ, वो ठीक से निश्चय माना जाता है नित्यानित्य वस्तु विवेक जो फल पर्यवसायी है। जैसा नचिकेता का विवेक है, वो अनित्य के प्रति राग यत किंचित भी उत्पन्न नहीं हुआ, ये सम्यक व्यवसाय है। और परमात्मा की जिज्ञासा और बढ़ती ही गई, जैसे जैसे प्रलोभित करते गए यमराज जी नचिकेता को, लेकिन वह जिज्ञासा शांत नहीं हुई और उत्कट होती गई मुमुक्षा। तो ये अनित्य के प्रति वैराग्य और नित्य वस्तु परमात्मा की प्राप्ति की उत्कटता, इच्छा की उत्कट इच्छा, ये सम्यक व्यवसाय का फल है। तो उत्कट इच्छा होना या एक प्रकार से महत्व बुद्धि है, तो महत्व बुद्धि से वो अनन्य भाग बन जाता है। तो ये उत्तरार्ध में हेतु बताया जा रहा है एक प्रकार से अनन्य भाग तक का। हाँ, वो उसमें अनन्य भाग बनने का हेतु हुआ, एक तो सम्यक व्यवसाय, और सम्यक व्यवसाय बिना सदाचार के नहीं होता। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धि, और आत्मशुद्धि यानी अंतकरण शुद्धि का फल है सम्यक व्यवसाय, और वो सम्यक व्यवसाय उसमें दिख रहा है, इसलिए उसे साधु समझना चाहिए। और सम्यक व्यवसाय का प्रयोजन है अनन्य भाग, तो अनन्य भाग है तो उसका कारण है सम्यक व्यवसायत्व, और सम्यक व्यवसायत्व का कारण है वो साधु ही है, अभी वो सुदुराचार नहीं रहा। तो भगवत भक्ति का इस प्रकार ये महात्म्य बताया कि भगवत भक्ति हृदय में आ जाती है तो वह दुराचार से अंतःकरण को असंश्लिष्ट करती है। पाप से रहित हो जाता है व्यक्ति, निष्पाप हो जाता है। ये उपनिषदों ने उपकोशल विद्या में उपासना का फल बताया है। इसी को एक 31वें श्लोक में भी कहा जा रहा है। 31वें श्लोक का उच्चारण कर लें, पहले अवतरण देखें कि उत्सृज्य च बाह्याम दुराचारताम अंतः सम्यक व्यवसाय सामर्थ्यात्। तो जो अभी तक शुभ संस्कार अभिभूत था उसके कारण वो अनन्य भाग नहीं हो पा रहा था, सम्यक व्यवसाय नहीं हुआ था, अशुभ संस्कार का प्राबल्य चित्त में था। उन अशुभ संस्कारों को अभिभूत करने वाला और शुभ संस्कार को उद्भूत करने वाला कोई एक घटना घट जाती है ऐसी संसर्ग मिल जाता है, निमित्त आ जाता है, तो वो शुभ संस्कार अभिव्यक्त होता है और जो अभिव्यक्त थे अशुभ संस्कार वह अभिभूत हो जा उद्भूत थे वो अभिभूत हो जाते हैं। इस दृष्टि से यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब वो बाह्य दुराचार में प्रयोजक, बाह्य क्रिया का प्रयोजक तो संस्कार होता है, किसी की बाह्य क्रियाएं शुभ दिख रही है या अशुभ दिख रही है, इससे अनुमान किया जाता है कि उनका शुभ क्रिया या अशुभ क्रिया में प्रयोजक जो संस्कार है अंतकरण में, वह संस्कार वही अभिव्यक्त है। अभी तक दुराचार था बाह्य व्यापार, तो बाह्य दुराचार में प्रवर्तक अशुभ संस्कार अभिव्यक्त था, अब उस दुराचार का प्रयोजक जो अशुभ संस्कार था वह चला गया अंतकरण से किसी निमित्त विशेष के कारण, और शुभ संस्कार अभिव्यक्त हुआ है तो वह दुराचार छोड़ देगा। बढ़ते हैं सामान्य नियम, हाँ तो वही, तो इसलिए निमित्त विशेष में बता रहा हूँ बार बार, वही निमित्त विशेष बता रहा हूँ, नहीं तो नारद जी जैसे महापुरुष की भेंट ही नहीं होगी। उधर ये भी कहा जाता है कि बिना ईश्वर की कृपा के वो सत्संग नहीं मिलता, नारद जी जैसे संतों का संग मिलना ये कोई ना कोई पहले कई जन्मों पहले का रत्नाकर का शुभ पुण्य है, वही उससे भी प्रबल संस्कार, वही मैं कह रहा हूँ, वो किसी निमित्त विशेषात, नहीं तो इतने दुराचार में प्रवृत्त करने वाले जो दृढ़ संस्कार हैं बुद्धि में, उनको अभिभूत कर दें केवल परिवार वाले लोगों के इस कथन से कि ये तो तुम्हारा कर्तव्य हमारा भरण पोषण करना, चाहे पाप की कमाई करके करो या कोई शास्त्र सम्मत साधन से कमाई करके हमारा भरण पोषण कर लो, तुम्हारे पाप के फल में हम क्यों भागी बनेंगे, इतना मात्र कितने लोग कह सकते हैं, कई बार कह सकते हैं, लेकिन इतना सुनने मात्र से वो शुभ संस्कार अभिव्यक्त हो ये सहसा नहीं होता, यदि कोई प्रबल पुण्य फलाभिमुख ना हो। तो ऐसा परिवर्तन हुआ, नारद जी मिले, तो इससे ये पहले का ही वर्तमान पाप से भी उत्कृष्ट कोई पुण्य है जो फल देने के लिए सामने आया, नारद जी की भेंट हुई और उनके द्वारा कथन से इस घटना से उसका वह प्रबल जो संस्कार है, संस्कार भी तो पहले इससे ही पड़ता है, किए हुए जब कर्म करता है व्यक्ति तो उसके दो अंकुर होते हैं, एक अदृष्ट पुण्य पापात्मक और दूसरा वैसा ही करने की वासना, वही संस्कार कहलाता है। तो शुभ संस्कार कभी न कभी पहले शुभ कर्म किए हैं उससे नार्जित हुआ था, और लेकिन जन्म लेते समय वो अशुभ संस्कार अभिभूत हुआ था और शुभ संस्कार अभिभूत हुआ था अशुभ संस्कार ही अभिव्यक्त हुए थे, तो स्वभाव वो बन गया था और ऐसी घटना घटनी थी जिसके कारण ईश्वरीय व्यवस्था में वो आ गया, नारद जी आ गए रत्नाकर को वो शुभ संस्कार अभिव्यक्त करने में सहयोगी बन गए, सहयोगी बन गए तो वो कहते साधु रे वो मंतव्य। अब उसे समझना चाहिए कि वो सदाचार ही है, क्योंकि सदाचार के बिना शुभ संस्कार नहीं होता, और बिना सदाचार के अंतकरण शुद्धि पूर्वक नित्यानित्य वस्तु विवेक नहीं आता। और सम्यक व्यवसाय हुआ है इसलिए साधु है, और सम्यक व्यवसाय होने के कारण अनन्य भक्त है। तो ये कहते हैं कि उत्सृज्य बाह्यम दुराचारताम, तो बाह्य जो दुष्टाचार है, विपरीत कर्म है, उसे उत्सृज्य, जब तक दुराचार का प्रयोजक अशुभ संस्कार चित्त में से नहीं जाता, तब तक शास्त्र कहें या हितैषी जन कहें, दुराचार छोड़ नहीं सकता। अभी दुराचार छोड़ रहा है का अर्थ है अशुभ संस्कार बुद्धि में से निकल गए हैं। तो बाह्य दुराचारताम उत्सृज्य, बाह्य दुराचारता का प्रयोजक अशुभ संस्कार चला जाने के कारण अब प्रयोजकाभावात निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाये के अनुसार ये दुष्टाचार उससे नहीं होगा, दुराचार नहीं होगा, वो छोड़ देगा। और अंतस किससे छोड़ दिया, तो अंतस सम्यक व्यवसाय सामर्थ्यात, यही तो बता, अंदर से जो ठीक ठीक विवेक हो गया है, तो ठीक ठीक विवेक हो गया तो उससे जो है नित्यानित्य वस्तु विवेक हुआ, सम्यक विवेक हुआ, तो अनित्य वस्तु की प्राप्ति का निमित्तभूत जो भी व्यापार है वह दुराचार में आ जाएगा, कष्ट का निमित्त होने के कारण वो छोड़ देगा, उसके प्रति वैराग्य होने से, फल के प्रति वैराग्य होने से। तो अंतः सम्यक व्यवसाय सामर्थ्यात बाह्याम दुराचारताम उत्सृज्य, फिर वो क्या होता है, उसकी बाह्य क्रियाएं भी जो अभिलाषा है, जिसके प्रति अनन्य भाग बन गया है, उसी की प्राप्ति के अनुकूल हो जाती है। ये कहा जा रहा है 31वें श्लोक में। तो 31वें श्लोक का उच्चारण कर लें। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नमे भक्त प्रणश्यति। हे कौन्तेय, क्षिप्रम धर्मात्मा भवति, यानी अशुभ संस्कार के सम्यक व्यवसाय के सामर्थ्य से अशुभ संस्कार निवृत्त हो गया, और उसके कारण बाह्य दुराचार छूट गया, और शीघ्र ही वह धर्मात्मा भवति। वो धर्मात्मा हो जाता है, क्या मतलब, शम दमादि संपत्ति से संपन्न होना, नित्यानित्य वस्तु विवेक ने अनित्य के प्रति वैराग्य कर दिया, इसलिए अनित्य प्राप्ति का हेतुभूत जो निषिद्ध कर्म और सकाम कर्म, वो भी एक प्रकार से जिज्ञासु के लिए इधर अध्यात्म में पाप शब्द से ही कहा जाता है, वो सकाम कर्म भी उसका छूट गया, निषिद्ध कर्म भी छूट गया। तो इसलिए इंद्रियों का जो व्यापार होगा वह जिसकी अभिलाषा है, तो सम्यक व्यवसाय का दूसरा फल है मुमुक्षा, तो मोक्षानुकूल ही इंद्रियों का व्यापार होगा, मोक्षानुकूल ही मन का चिंतन होगा, जिसको प्राप्त करना चाहता है उसके अनुकूल ये व्यापार करना शुरू करेंगे। यही व्यापार धर्म कहलाता है, इंद्रियों का, मन का, शरीर का, वो क्षिप्रम भवति। अंदर का ठीक से व्यवसाय नहीं होता, यानी निश्चय नहीं हो पाता, उसके कारण ये जो मध्यस्थ व बीच वाला व्यक्ति, उसका थोड़ा ठीक, थोड़ा निश्चय रहता है, थोड़ा नहीं रहता, ढीला ढाला होता है, उससे फिर ठीक ठीक ये समाधि षट संपत्ति नहीं बन पाती। और ये इसके जीवन में शीघ्र शीघ्र घटनाएं घटती हैं। तत्काल ही अशुभ संस्कार अभिभूत हो गए, शुभ संस्कार अभिव्यक्त हो गया, और नित्यानित्य वस्तु विवेक के कारण समाधि षट संपत्ति, अनित्य के प्रति वैराग्य और मुमुक्षा जग जाती है इधर, और उससे जो है, जो उसके व्यापार बाह्य होने हैं वे मोक्षानुकूल होता है, भगवत प्राप्ति अनुकूल होता है। इसलिए कहा कि क्षिप्रम धर्मात्मा भवति। और इस यानी अंतरंग जो ज्ञान के साधन बताए हैं, उन साधनों के अनुष्ठान में, अंतरंग साधन के अनुष्ठान में न्यूनता नहीं रहती उसके अंदर, उसका सदुपयोग वह जब व्यवसाय हो गया ठीक ठीक, तो जितना समय बचा है उसका उपयोग अपने उद्देश्य की पूर्ति में ही करता है। हमारे पास समय की कमी नहीं होती, लेकिन ठीक ठीक व्यवसाय न होने से उस समय का दुरुपयोग दूसरी दूसरी चर्चाओं में, दूसरे दूसरे कार्य करने में ज़्यादा लगाता है, क्योंकि व्यवसाय में कहीं ना कहीं कमी है निश्चय में। और उस वो ऐसा समय को फिर वेस्ट नहीं करता। इसलिए कहते हैं कि शश्वत शांतिम, वो है एक प्रकार से शाश्वत शांति मोक्ष। तो शश्वत शांतिम निगच्छति, वो मुक्त हो जाता है, उसका अपनी जो अपेक्षा है मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा, उसकी पूर्ति वह शीघ्र कर लेता है। भगवान कह रहे हैं कि ये तुम अच्छी तरह से स्वीकार कर लो, हे कौन्तेय प्रतिजानी ही। प्रतिजानी का अर्थ है स्वीकार कर लो, तुम इसे अच्छी तरह से स्वीकार कर लो। क्या ये कि मे भक्तः न प्रणश्यति, जिसका हृदय मेरी भक्ति से संपन्न हुआ, जिसके हृदय में, मन में मेरी भक्ति उदित हो गई, उसका नाश नहीं होगा, वह मेरी भक्ति उसे अविनाशी पद प्राप्त करा ही देती है। तब तक वह हृदय से मिटती नहीं है, अविनाशी पद प्राप्त कराने तक वह बनी ही रहती है, और बाद में भी फिर उसका अनन्य, यदि जीवित काल में ही जीवन मुक्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, तब तो स्वाभाविक ही मेरे प्रति ही प्रेम होता है, क्योंकि ज्ञानी तो आत्ममेमतम, और उससे पहले तक अनात्म वस्तु के प्रति उसका आकर्षण होता ही नहीं। कोई यमराज जी जैसे व्यक्ति भी प्रलोभित करें, वो सम्यक व्यवसाय और अनन्य भक्तो नचिकेता के तरह, मैत्री के तरह जिसके हृदय में आता है, वो फिर वो भगवान का भक्त है। भगवान ऐसे भक्तों को कहते हैं न प्रणश्यति, यानी उसका केवल भोग के लिए कोई जन्म नहीं होता। यदि साधना में कोई न्यूनता रही तो एक आध जन्म लेना भी पड़े तो साधना के लिए लेना पड़ेगा। जो प्रतिबंध है उस प्रतिबंध को हटाने के लिए, ये नहीं कि भोग के लिए कहीं जन्म लेना पड़े, ऐसा नहीं। तो न मे भक्त प्रणश्यति, तो कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति का भाष्य है। क्षिप्रम यानी शीघ्रम भवति धर्मात्मा धर्मचित्त एव। तो धर्म है निःश्रेयस का साधन, और निःश्रेयस के साधन में ही चित्त वाला ही हो जाता है, उसका चित्त निःश्रेयस साधन में ही लगा रहता है। और निःश्रेयस साधन है आसुप्ते रामृते कालम नये वेदात चिंतया ना उसरम किंचित दद्यात कामादि ना मनागपि, अन्यत्र उसका चित्त नहीं जाएगा, उसी में लगा रहेगा। अंदर से परिवर्तन हो जाता है तो ऐसा घटना घटती है, बाहर से परिवर्तन वो कई बीच बीच में रुकावटें उत्पन्न करता है। अधिकतर साधकों साधक बाहर से साधना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे धीरे धीरे परिवर्तन जितना अंदर प्रवेश करता है तो फिर वहाँ की कहीं ना कहीं रुकावट होती है, और इसका अंदर से हो जाता है तो फिर बाहरी रुकावटें बिल्कुल ये नहीं होती। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा यानी धर्म चित्त एव, एवकार व्यावर्तक है अन्य जो भोग साधनों का, धर्म में ही चित्त वाला होता है, भोगों में चित्त उसका लिप्त नहीं होता, स्वीकार ही नहीं करता, बिना प्रयत्न के भी भोग उपलब्ध हो जाए तो अंदर के उद्गार होते हैं, किम प्रजया करिष्यामो एशानो अयम आत्मा अयन लोक तब विवाह तव नित्य गीत है। मैत्री का उद्गार है कि उस वित्त से मैं क्या करूंगी जिससे मैं मुक्त नहीं हो सकती। ये जिनका सम्यक व्यवसाय है उनके अंदर के उद्गार निकलते हैं, उनमें प्रयोजन ही उनको दिखता नहीं है, ये प्रयोजन उनसे संपन्न करें करके तो उनके लिए फिर मोक्ष दूर नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि शश्वत यानी नित्यम शांतिम च उपशमम निगच्छति, प्रपंचोपशमम शांतम जो स्वरूप बताया है तुरीय स्वरूप आत्मा का चतुर्थ पाद, उसे प्राप्त करता है अमात्र ओंकार कहो या आत्मा का चतुर्थ पाद कहो, उसे प्राप्त कर लेता है। तो श्रीणु परमार्थम, हे कुंती पुत्र अर्जुन वास्तविकता को तुम सुनो कि प्रतिजानी ही यानी निश्चिताम प्रतिज्ञाम कुरु, यानी निश्चित रूप से तुम इस सिद्धांत को स्वीकार कर लो। क्या कि नमे यानी मम भक्तो मयि समर्पित अंतरात्मा मद भक्तो न प्रणश्यति इति, इस बात को तुम दृढ़ता से स्वीकार करो कि जिसका जो मेरा भक्त है यानी मेरे में अंतरात्मा जिसका समर्पित हो गया है वो नष्ट नहीं होगा। यह विधेय है भगवत भक्ति और उसकी महत्ता बताई जा रही है भगवत भक्ति की। भगवान के भक्त में भक्ति का सामर्थ्य है कि वो अशुभ संस्कारों को दबा करके शुभ संस्कारों को अभिव्यक्त करके, अभिव्यक्ति होती है भगवान की ही उसे प्राप्ति कराती है और कहीं इधर उधर नहीं ले जाती। और भी भगवत भक्ति का महात्म्य बताया जा रहा है, भगवत भक्ति रूप जो साधन है इसमें सबका अधिकार है, भगवान के प्रति प्रेम का अधिकार भगवान ने सबको दिया है। भक्ति तो है प्रेम, बाकी जो साधन है उनके लिए तो अधिकारी निश्चित है, राजसूय याग ब्राह्मण नहीं कर सकता, उसके लिए क्षेत्रीय होना जरूरी है, और ब्राह्मण के लिए बताया गया जो कर्म विशेष है उसका अनुष्ठान क्षत्रिय अवश्य नहीं कर सकता, ऐसे बाकी जो कर्मरूप साधन हैं वेदों ने बताए हुए, उनमें तो जाति आदि का, जाति विशेषों का अधिकार है, लेकिन किसी भी जाति में और किसी भी, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी जाति का हो, कर सकता है भगवान के प्रति प्रेम। उसके लिए कोई आयु, जाति, वर्ण, लिंग की ये नहीं है, नियम नहीं है। इसे कहा जा रहा है 32वें श्लोक में। तो किंच माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिशु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा ते पियान्ति पराम गतिम्। हे पार्थ, येपि पापयोनयः शु तेपि पराम गतिम यान्ति। तो पाप योनि कहा जाता है, पाप है योनि यानी जन्म का कारण जिनके, उनको कहा जाता है पाप योनि। वर्तमान पाप नहीं, पहला पाप, और पहले पाप को भोगने के लिए जो योनि प्राप्त हुई वह योनि है पाप योनि। और ऐसे योनि में प्रविष्ट जो प्राणी है, ये भी पाप योनयः प्राणिनः, ते भी पराम गतिम यान्ति। परागति है मोक्ष, मुक्ति, वे भी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ये भी पाप योनयशु ते भी पराम गतिम यान्ति, यानी वे भी मुक्त हो जाते हैं। कहे पाप योनियों को भी मुक्त करने वाला कौन है साधन? कहते माम व्यपाश्रित्य। तो माम व्यपाश्रित्य का अर्थ है मेरा आश्रय लेकर के, यानी मेरी भक्ति करके। भगवत व्यपाश्रय है भगवत भक्ति, तो माम व्यपाश्रित्य का अर्थ निकलेगा मेरा भजन करके। तो मेरे भजन से, मेरी भक्ति से, मेरे प्रति अनन्य प्रेम से वे भी मुक्त हो जाते हैं। कहा वे पाप योनि कौन कौन है? तो स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा। तो सब कर्मों में बाकी भक्ति से अतिरिक्त जो साधन है, उन सब साधनों में सभी यानी स्त्रियों का अधिकार नहीं होता, वैश्यों का भी सब साधनों में अधिकार नहीं होता, और साधन विशेष में अधिकार है लेकिन सब साधनों में नहीं, लेकिन भक्ति में इन सब का है। और चतुर्थ वर्ण तो कहते हैं ये ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णों की अपेक्षा पूर्व जन्म का जो पुण्य कम और पाप अधिक होता है तभी ये योनि मिलती है, ये जन्म मिलता है, इसलिए ये भी बाकी जो मोक्ष के साधन बताए गए हैं उनमें तो इनका अधिकार भले ही न हो, लेकिन मोक्ष का अव्यभिचरित साधन जो मेरे प्रति अनन्य प्रेम है, उस अनन्य प्रेम रूपी भक्ति से वे भी पराम गतिम यान्ति, मुक्त हो जाते हैं। तो भाष्य है थोड़ा कि माम ही यानी यस्मात् पार्थ व्यपाश्रित्यो यानी माम आश्रयत्वेन गृहीत्वा, मेरा आश्रय लेकर के, और आश्रय लेना है भगवान का मन से, मन से आश्रय लेने का अर्थ है बाकी सब स्थानों से मन का जो एक प्रेम प्रवाह है उसे रोक करके भगवद विषयक ही बन जाए, प्रेम धारा उधर ही बहे भगवान रूप समुद्र के ओर ही, तो माना जाता है भगवान का आश्रय लिया है, भगवत व्यपाश्रय हो गए। तो ये भगवत व्यपाश्रय रूप जो साधन है, भगवत भक्ति रूप जो साधन है, इससे ये पीशु भवेयु पाप यौनय पापा योनि ये शांते पाप यौनय यानी पाप जन्मान केते इत्याह स्त्रियो वैशा तथा शूद्राते पी यान्ति गच्छन्ति पराम गतिम प्रकृष्टाम गतिम। तो जब ये स्थिति है आपके अन्य साधनों से वंचित लोग भी भगवत भक्ति का आश्रय लेकर के भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं, मानव जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसको सिद्ध कर लेते हैं, तो क्या कहना है जिनका सब शास्त्रों शास्त्र विहित साधनों में अधिकार है, शास्त्र जिन्हें अधिकार देता है, वे भी यदि भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो मुक्त होंगे, इसके विषय में क्या कहना है। ये कैमितिक न्याय से ये कहा जा रहा है कि अनधिकारी को भी अन्य साधनों के भगवान की भक्ति मोक्ष तक पहुंचा देती है, तो अधिकारी भगवत भक्ति को अपना ले मुक्त होगा, इसके विषय में क्या कहना है। इसे किम पुनर्ब्राह्मणा इत्यादि से कहा जा रहा है। अभी दो श्लोक हैं, इनकी चर्चा हम लोग कल करते हैं।